Ponad 1 100 000 000 złotych na podstawową opiekę zdrowotną. Będzie też specjalny zespół do spraw monitorowania pakietu onkologicznego i więcej pieniędzy na pacjenta. To ustalenia kompromisu lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego i ministra zdrowia. Po długich negocjacjach lekarze otwierają zamknięte od piątku przychodnie. Po 15 godzinach mediacji minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zgodził się na spełnienie części postulatów Porozumienia Zielonogórskiego. Zgodziliśmy się na to, że powstanie w resorcie zespół, który będzie analizował, w jaki sposób pakiet onkologiczny jest wprowadzany w życie. Jeśli będziemy widzieli takie miejsca, momenty, w którym pakiet onkologiczny należy skorygować, z całą pewnością to będziemy robili. Dodatkowo wzrośnie też tak zwana stawka kapitacyjna za każdego zapisanego pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski wyszedł ze spotkania z uśmiechem, ale zapowiada, że to nie koniec negocjacji. Na pewno nie wszystkie sprawy zostały rozwiązane. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pewne sprawy związane ze zmianami ustawowymi. Strony ustaliły, że lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego nie będą związywać się nowymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecne będą po prostu dodatkowo aneksowane. Michał Fedusio, Polskie Radio. 5 osób rannych w eksplozji gazu w domu wielorodzinnym w Moszczenicy w Łódzkiem. Poszkodowani to lokatorzy jednego z mieszkań, kobieta i jej dwoje dzieci, a także dwóch mężczyzn, którzy nieśli pomoc. Informuje Maciej Dobrakowski z Piotrkowskiej Straży Pożarnej. Znajdują się 3 osoby poszkodowane. Osoby te zostały ewakuowane przed przybyciem straży pożarnej przez sąsiadów. Osoby te posiadają bardzo liczne obrażenia związane głównie z poparzeniami. Stan jest dosyć poważny. Jednocześnie okazało się, że dwóch mężczyzn, którzy udzielali pomocy w tym zdarzeniu osobom rannym, odnieśli również obrażenia. Jeden z nich ma powrożone nogi, drugi objawy podtrucia dymem. Stan dzieci, które ucierpiały w wybuchu gazu, jest ciężki. Niespokojna wigilijna noc na wschodzie Ukrainy. Separatyści 16 razy atakowali pozycje sił ukraińskich w Donbasie. Dziś wyznawcy prawosławia obchodzą pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Wśród życzeń jest to najważniejsze. Życzą sobie pokoju. Prorosyjscy bojówkarze używali początkowo broni strzeleckiej, ale w późnych godzinach wieczornych i nocą rozpoczęli ostrzały z moździerzy, granatników oraz artylerii. Intensywnie ostrzeliwane było donieckie lotnisko. Ostrzał prowadzony był od strony Doniecka, kontrolowanego przez bojówkarzy. Mimo to, jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej, w niektórych pododdziałach żołnierze mieli możliwość wspólnego spożycia posiłku wigilijnego. Do części pododdziałów dotarli także prawosławni i grekokatolicy duszpasterze. Odbyły się uroczystości religijne z udziałem wojskowych oraz członków Gwardii Narodowej, służących w strefie wojny w Donbasie. W związku z ciągle napiętą sytuacją w Donbasie władze Charkowa zdecydowały o wzmocnieniu w najbliższych tygodniach posterunków kontrolnych wokół miasta. Charków leży w odległości około 40 km od granicy z Rosją. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Dla Grzegorza Schetyny to pierwsza wizyta w Waszyngtonie w charakterze szefa polskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych rozpoczął 2-dniową podróż do Stanów Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty będzie dzisiejsze spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerry. Grzegorz Schetyna przybył do mroźnego Waszyngtonu późnym popołudniem. Wieczorem spotkał się z byłym doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego profesorem Zbigniewem Brzezińskim. Dziś o 16.30 czasu polskiego minister będzie rozmawiać z sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Najważniejsze tematy spotkania to sytuacja na Ukrainie, misja w Afganistanie oraz ofensywa przeciwko państwu islamskiemu. Szef polskiej dyplomacji spotka się także z doradcą prezydenta Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego Susan Rice oraz wpływowymi członkami Senatu. Jutro minister odznaczy krzyżem oficerskim orderu zasługi profesora Timothy'ego Snydera z Uniwersytetu Yale. Order nadał amerykańskiemu naukowcowi prezydent Bronisław Komorowski w uznaniu jego zasług w popularyzowaniu wiedzy o historii Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gadżety, głównie te zdrowotne, to najpopularniejsze urządzenia na odbywających się w Los Angeles, w Las Vegas, targach elektroniki konsumenckiej CES, o technologicznych nowinkach, które mogą stać się hitem. Rafał Motriuk. Są na przykład inteligentne zegarki, które nie pokazują godziny, tylko odmierzają czas do następnej aktywności fizycznej. Inne pokazują zawartość tkanki tłuszczowej w ciele. Są koszulki i specjalne szczypce, które monitorują masę ciała czy tętno. Jest mnóstwo robotów, większość ruchomych, ale są i stacjonarne. Na przykład inteligentna doniczka. Ma mnóstwo czujników, które sprawdzają nawilżenie, temperaturę czy zawartość nawozu, a w zbiorniku sporo wody, więc jak właściciel gdzieś wyjeżdża, to doniczka sama zadba o podlewanie, mówi BBC francuski wynalazca Henri Seydoux. A specjalna obroża na odległość poinformuje, gdzie jest nasz pies, czy odpowiednio dużo się rusza i czy przypadkiem nie jest mu za zimno albo za gorąco. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na zachodzie, a za kilka godzin także w centrum pochmurno, z marznącymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie dzisiaj pogodnie. W Augustowie i Przemyślu najchłodniej minus 8 stopni, w Warszawie i Kielcach minus 5, w Krakowie minus 4, w Gdańsku i Bydgoszczy minus 2, w Poznaniu minus 1, w Zielonej Górze powyżej zera 1 i w Szczecinie najcieplej 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Do południa. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy trzecią godzinę. Julia Marcel. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz Cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel z płyty Sentiments, Cincina, także z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Teraz zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę, 11 stycznia na 20. To oczywiście, jak się Państwo domyślają, koncert Suma Doświadczeń Marka Napiórkowskiego. Znakomity jazzowy gitarzysta i kompozytor zaprezentuje utwory ze swojego ostatniego, najnowszego albumu zatytułowanego Up. I na ten właśnie koncert mamy dla Państwa zaproszenia teraz pod numerem 22 i 7 trójek. Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Some of the time, lose your heart, I'll lose my mind. We'll make quite a pair. dazzling all the time. Celebrity parties, the red carpet mile, but nothing is too good there for my girl. All of this world is gonna see you shine. Let's do loneliness in style. Let's put on moonlight miles and feel those radio waves flow. And don't say you won't lose your heart. I'll lose my mind. We'll make quite a pair, dazzling all the time. Celebrity parties, the red carpet mile. Nothing is too good there for my girl. All of this world is gonna see you shine. Pogadajmy. Katarzyna Kruchlicka się już zdradziła, że jest w studiu, a chciałam bez ciebie wprowadzić, bo znowu chciałam powiedzieć, że nic nie przyniosłaś do jedzenia, a ty widzę, że ty gadać przyszłaś. Dobrze, bardzo proszę. 16 minut po 11. A nóż widelec. Tak, co się właśnie dzieje w radiu na żywo. Ale ja już się, moja droga, usprawiedliwiam, dlaczego nie przyniosłam nic do jedzenia, ponieważ pomyślałam sobie, że po świąteczno-noworocznym lenistwie i obżarstwie dużo było wolnych dni, dla co po niektórych. W dzisiejszym odcinku powinnam raczej umówić się na nagranie z dietetykiem albo nawet z trenerem na siłowni. Nie, to już wszyscy się spotkali z trenerem i z dietetykiem. Tak? No dobrze. To ja się spotkałam z kucharzem, z szefową kuchni, bardzo utalentowaną i wybitną, no ale o tym za chwilę. Wracając do tego mojego pomysłu na dzisiejszy odcinek, to pomyślałam, że no jak nie trener, jak nie dietetyk, to może trochę teorii. I że wykorzystam ten czas na rozważania teoretyczne właśnie, bo są rzeczy, o których każdy kucharz wie, zawodowy kucharz, i pewnych błędów nie musi popełniać, no bo ktoś, mistrz, nauczyciel, szef kuchni, u którego pracował, kiedyś powiedział mu, na co w gotowaniu należy uważać, gdzie są pułapki, z których nie da się wyjść obronną ręką. No i żeby oszczędzić państwu kilku zepsutych dań, o takie kłopotliwe przepisy i produkty zapytałam szefową kuchni restauracji Opasły Tom, Agatę Wojdę. Lubimy używać cytrynę ze skórką, bo skórka też ma w sobie fantastyczny aromat i odmienny od tego, co ma samo wnętrze cytryny. W związku z tym bardzo często robimy na przykład błąd, że zostawiamy cytrusy w czymś. Tutaj zachować uwagę. Paprykę również. Jeżeli na przykład wrzucimy paprykę w całości do czegoś, to pamiętajmy, żeby ją wyciągnąć, bo ona będzie pracowała i pracowała i pracowała i pracowała. No i potem tego się nie da zjeść, bo będzie bardzo ostre. A cytrusy to gorzki smak? Gorzki absolutnie smak. To są takie błędy na przykład zupy rybnej. To są takie błędy deserów, takich syropów, albo na przykład śledzi. Zdarza się, że się na przykład robi śledzie z większą ilością cytryny albo z posiekaną cytryną ze skórką. Są takie przepisy i zdarzyło mi się coś takiego rzeczywiście jeść. Samo w sobie świetny pomysł. Włożenie do śledzi, oczywiście sparzonej, wyczyszczonej, wyszorowanej skórki z cytryny jest super. Albo do mięs dodanie, do kurczaka, do cielęciny. Mhm. Tylko pamiętać o tym, żeby to wyjąć, bo to cały czas będzie powodowało, że to jest gorzkie, gorzkie, gorzkie i z takiego cytrusowego aromatu przejdziemy do czegoś, co będzie dla nas dosyć trudne. Zupa rybna to już numer jeden. Sama taki błąd popełniła. Albo marynaty. To też mi się zdarzyło. Po prostu jestem na to uczulona i nie warto. A kolejnym trudnym produktem w kuchni jest czekolada. Nie bez powodu. W każdym przepisie poleca się rozpuszczanie jej w kąpieli wodnej i tego należy przestrzegać. Ale jest coś jeszcze, na co należy zwrócić uwagę. Bezwzględnie przenigdy woda nie może dotykać dyna miski. Ona musi tylko parować. Wystarczy para. To jest taka temperatura, że doskonale rozpuszcza. Jeżeli pozwolimy czekoladzie wrzuconej do miski rozpuszczać się, a zwłaszcza po bokach ona potrafi się szybciutko przypalać, to ona się zrobi gorzka. Nie będziemy nawet rozwijać, jak to tam próbować ratować, bo tego nie uratujemy. W związku z tym rozpuszczamy zawsze czekoladę. Po pierwsze ją mieszając, nie zostawiamy sobie czekolady i idziemy tam rozwiesić pranie, tylko naprawdę mieszamy zawsze czekoladę, dlatego że nie tylko ona się może zrobić gorzka, przypalić i popsuć deser, ona straci potem swój blask. Dlatego wszyscy cukiernicy mają bardzo konkretne, ja czasami tak się uśmiecham, że mówię, jak to można ciągle ten termometr tam sprawdzać, wrzucać, wkładać. Tak, są temperatury, które oni bardzo pilnują, ponieważ potem ich polewa czekoladowa nie będzie miała takiego blasku, takiego wyglądu. Będzie oczywiście smaczna, jeżeli będziemy to jedli z zamkniętymi oczami albo obsypane kakaem. Albo wiórkami kokosowymi na przykład. I na koniec jeszcze jedna przestroga ode mnie. Proszę bardzo uważać na czosnek. Jeśli podsmażamy go, żeby zrobić na przykład na jego bazie sos do makaronu, należy go jedynie zeszklić. Jeśli smażymy go na za dużym ogniu i choć odrobinę się przypali, proszę natychmiast go wyrzucić. Tu nie ma co się krygować i zrobić nowy. Czosnek przypala się bardzo szybko, a przypalony czosnek jest gorzki i ten nieprzyjemny smak przechodzi do całej potrawy. I proszę nie liczyć na to, że jak zalejemy go na przykład sosem pomidorowym, to gdzieś ten smak zniknie. Jest naprawdę bardzo nieprzyjemny, gorzkawy i taki nieładny. Ja myślę, że państwo też mają takie sposoby na niepopełnianie błędów w kuchni. Tak, tylko czekamy. Szefowie kuchni. Czekamy. Przypomnij adres. widelec@polskieradio.pl. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Anaboliczny salonowy lew. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorąc głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Głakian i ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i rozkwitny gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele, młyn.

To Amy Winehouse oczywiście, a wcześniej Archive Black and Blue. 28 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. W studiu Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowy rok rozpoczynamy od nowej i zarazem pierwszej długo grającej płyty Daniela Drumsa, która właśnie w styczniu ukaże się w wytwórni You Know Me. O szczególną uwagę proszę zatem dziś miłośników muzyki elektronicznej hołdującym analogowemu i tradycyjnemu podejściu do klubowych brzmień. I zwracam tu uwagę na to konserwatywne podejście do tworzenia muzyki nowoczesnej, bowiem płyta Daniela to mieszanka analogowych syntezatorów i winylowych sampli, czy jak ustaliliśmy w trakcie naszych piątkowych spotkań w tonacji trójki, architonów. Taką propozycję, przypomnę, na określenie sampli przysłała nasza słuchaczka. Przechodząc do samej płyty, to album, jak przystało na wytwórnie You Know Me, zostanie wydany na płytach winylowych. Jego tytuł to Untold Stories. I te niezliczone historie, jak mówi sam Daniel Drums, to była długa droga. Sporo rzeczy zostało w międzyczasie pominiętych lub niedopowiedzianych, a tym albumem niektóre z tych historii staram się opowiedzieć z mojej perspektywy. Na dwóch płytach znajdą Państwo 9 utworów i w cudzysłowie wiele ogrodów muzycznych, bo może przypomnę, że Daniel Drums przez 15 lat swojej działalności jako DJ, producent czy wreszcie jako kolekcjoner płyt winylowych ocierał się w swoim muzykowaniu o hip-hop, jazz, disco, house, techno czy wreszcie broken beat, tak więc jego świadomość muzyczna jest ogromna. Jednak ci, którzy obserwowali go, czy to w trakcie przeróżnych imprez, czy w trakcie festiwali, często zresztą organizowanych pod naszym patronatem, no to mogą być troszkę zaskoczeni, ponieważ Untold Stories to album nie do końca wpisujący się w działalność sceniczną Daniela i jest też chyba troszkę takim zebraniem w jedną całość tego wszystkiego, co do tej pory towarzyszyło Drumsowi przez te ostatnie kilkanaście lat. Na uwagę zasługują tu również dwie inne sprawy, czyli w pełni analogowy mastering albumu wykonany przez Mikołaja Bugajaka, czyli Nuna, i okładka zaprojektowana przez dżentelmena działającego pod pseudonimem Ani mi się wasz. Ta okładka przedstawia dosyć abstrakcyjne połączenie różnych czarno-białych zdjęć, czy to z fragmentami konstrukcji mostów, czy z charakterystycznymi słupami, na których wisi trakcja elektryczna pociągów i tramwajów. Prawdopodobnie są to wszystko krakowskie konstrukcje, bowiem Daniel Drums mieszka właśnie w Krakowie. W grudniu ukazał się wideoklip do utworu No Sleep to Kraków. To jest singiel promujący płytę. Ja dziś może sięgnę po utwór, jaki otworzy stronę B tego dwupłytowego albumu i myślę, że no i że będzie to premiera na antenie programu trzeciego. Przed nami Floaters z płyty Untold Stories Daniela Drumsa. Thank you.

Wie też, że są i inne tytuły, ale zna je tylko ze wzmianek tu i ówdzie. I wielu jeszcze myślicieli świata przeszłego zgromadził, także dodaje, żeby się przypochlebić, żydowskiego historiografa Józefa. Nalewają mu kompotu z dzbanka i podsuwają talerzyk z suszonymi figami i daktylami. Ksiądz bierze je do ust z nabożeństwem, dawno ich nie jadł, nieziemska słodycz od razu poprawia mu humor. Rozumie, że już powinien wyłuszczyć swą sprawę, czas najwyższy, więc przełyka słodkości i przechodzi do rzeczy. Zanim skończy, już wie jednak, że wyrwał się za wcześnie i wiele tu nie wskóra. Może poznaje to po nagłej zmianie w zachowaniu Chryćka. Dałby też głowę, że do tego, co tłumaczy, chłopak dorzuca coś od siebie. Nie wie tylko, czy są to jakieś ostrzeżenia, czy przeciwnie coś, co ma wspierać księdza. Elisza Szor cofa się nieznacznie na krześle, odchyla głowę do tyłu i przymyka oczy, jakby udawał się na konsultację do swojej wewnętrznej ciemności. Trwa to aż do momentu, gdy wbrew swej woli ksiądz wymienia porozumiewawcze spojrzenie z młodym tłumaczem. Rabi słucha głosów starszych, mówi szeptem tłumacz. A ksiądz kiwa głową jakby ze zrozumieniem, chociaż nie rozumie. Może rzeczywiście ten Żyd ma jakiś magiczny kontakt z różnymi diablikami, mało to ich wśród Żydów, te wszystkie lamie i lility. To wahanie Szora i jego zamknięte oczy przekonują księdza, że lepiej by było, gdyby tu w ogóle nie przychodził. Sytuacja jest delikatna i nietypowa. Oby nie naraził się na infamię. Szor wstaje i odwraca się do ściany. Spuszcza głowę i stoi tak przez chwilę. Ksiądz zaczyna się niecierpliwić. Czy to znak, że ma odejść? Chryćko też przymknął oczy i jego długie, młodzieńcze rzęsy rzucają teraz cień na pokryte miękkim zarostem policzki. Może oni posnęli? Ksiądz chrząka cicho. Ich milczenie odebrało mu resztki pewności siebie. Już żałuje, że tu przyszedł. Nagle Szor, jak gdyby nigdy nic, rusza w kierunku szaf i otwiera jedną z nich. Z namaszczeniem wyciąga gruby foliał, opatrzony tymi samymi symbolami, co wszystkie inne książki, i kładzie go na stole przed księdzem. Otwiera książkę od tyłu i przewraca kartę. Ksiądz widzi pięknie wykonaną stronę tytułową. Sefer HaZohar, mówi nabożnie i chowa księgę z powrotem do szafy. Kto by to księdzu przeczytał, odzywa się Chryćko pocieszająco. Ksiądz zostawia na stole u Szora dwa tomy swoich nowych Aten na zachętę do przyszłej wymiany. Puka w nie wskazującym palcem, potem pokazuje na siebie, mierzy w sam środek swoich piersi. Ja to napisałem. Powinni to przeczytać, gdyby znali język. Wiele by się o świecie dowiedzieli. Czeka na reakcję Szora, ale on tylko lekko unosi brwi. Ksiądz Chmielowski i Chryćko wychodzą razem w chłodne, nieprzyjemne powietrze. Tyś Żyd? Nie, odpowiada Chryćko wzruszając ramionami. Ja stąd, z Rohatyna. O, z tego domu. Niby prawosławny. To skąd znasz ich mowę? Chryćko przysuwa się bliżej i idzie prawie ramię w ramię z księdzem. Wyraźnie czuje się zachęcony do tej poufałości. Mówi, że jego ojciec i matka umarli na zarazę w 1746 roku. Prowadzili z Szorami interesy. Ojciec był rzemieślnikiem, garbował skóry, a kiedy umarł, Szor wstawił się za Chryćkiem. Jego babką i młodszym bratem, Ołesiem, wykupił długi ojca i roztoczył opiekę nad trójką sąsiadów. No i tak żyją w sąsiedztwie. Ma teraz do czynienia więcej z Żydami niż ze swoimi. Jakoś sam nie wie, kiedy pojął ten ich język i mówi nim jak swoim, płynnie, co często się przydaje w różnych sprawach i interesach, bo Żydzi, zwłaszcza ci starsi, niechętnie podchodzą do polskiego i rusińskiego. Żydzi nie są tacy, jak o nich mówią. a Szorowie w szczególności. Jest ich dużo i domy mają ciepły, gościnny, zawsze dadzą coś do jedzenia i kieliszek wódki.